Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Det var Gnarls Barkley, Smiley Faces, og grunnen til denne lille panikken helt I begynnelsen av dette programmet var at Tore ikke har funnet på fram LP'en med The Landlord's Daughter. Har du funnet den? Ok. Vent. Dra den I gang når du klar, Tore. Det tok veldig lang tid, synes jeg. Han gjør ikke. Tyttis. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Sånn, hjertelig velkommen til radioresepsjonen denne nydelige fredagen her på NRK P3. Hjertelig velkommen til Bjørte Paul Kjøstheim, Sør Bjørte. Tusen takk. Og velkommen til lillebror Tore Sagen. Tusen hjertelig takk for det. Og hjertelig velkommen til meg selv, programleder Steinar Sagen. Tusen takk for det. Det blir en innholdsrik sending som vanlig, skulle jeg tro. Vi skal ha one-liner-spalten vår blant annet. Ja, da kan man sende inn one-liner der, faktisk. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Ta det vekk, den har vi ikke med. Ja, send inn one-liners til radioresepsjonen. 1987 kodord resepsjon. Dette gjør du da på din mobiltelefon, eller du kan sende en e-post hvis du sitter foran en datamaskin med internettilgang. Da skriver du rrkrøllalfa.nrk.no Og hvis du lurer på hva en one-liner så skal vi, kan vi ta et eksempel, for det mange som har sendt inn allerede. Ok, dette litt dårlig igjen, men det Johan har sendt den, og det en vi har fått mange ganger, og du har ikke funnet på selv, Johan, men hvorfor kan ikke jeg drikke når Anneli drikker? Sånn begynte det. Sånn begynte det. Send inn dine egne one-liners, altså ting du har funnet på selv. Det det beste. For vi kan noen av one-linerne, som gamle gode travere, så vi kommer til å sile ut de og ikke ta med de. Så hvis vi lager en selv, så blir vi veldig, veldig fornøyd. Nå du veldig streng, Steinar, og du forlanger veldig mye av lytterne våre. Det derfor jeg får såpass mange 10.000 mer I året, fordi jeg skal være en myndig person, jeg skal være streng, jeg skal ha litt autoritet, og det har jeg. Respekt. Ja, fin t-skjorte I dag, Bjørte. Takk skal du ha. Det masse tall på, det det vinnergreiene til Arsenal, det ikke det? Ja, det var noe, det var en, på et tidspunkt der Arsenal var flinke. Ja, Tore også, fin hulken t-skjorte. Takk skal du ha. Takk skal jeg ha. Og du har en fin t-skjorte du også? Ja. Hva står det på den? Det står Boards Don't Hit Back, og så det bildet av Bruce Lee. Det så fin uttale. Boards Don't Hit Back. Ja. Det betyr at vi også må tipse om at hvis du har en engelsk one-liner, send gjerne den også inn. Ja, fordi jeg har såpass god uttale, så jeg kommer automatisk til å ta de engelske one-linersene. 1987 kodord resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no Det noe annet som skjer I sendingen I dag? Nei. Nei, det vel egentlig ikke det. Vi skal høre musikk selvfølgelig. Og så kan vi minne om at det P3 Sessions på Jungstorv I Oslo I morgen, der vi kommer til å være. Og forhåpentligvis du som hører på også, som befinner deg I Østlandsområdet. I Østen? I Østen. Ja, vi skal snakke mer om det senere. Dette Maroon 5 med This Love. Du kjenner han vokalisten, gjør du ikke det, Bjørte? Jo, det stemmer. Ja. Han kommer fra USA. Hva heter han da? Craig Ferguson. Yes. Du hører på radioresepsjonen på P3. This Love var det Maroon 5 I radioresepsjonen på P3. Og ja, vi tenkte vi skulle ta for oss hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene I våre liv da, for å være litt personlige. Det viktig at man det. Kan jo begynne med unge, eller hvorfor sier jeg unge når du så gammel? Det ironi. Det ironi, ja. Det ironi. Jeg glemte det. Noen ganger jeg ironisk, og så glemmer jeg det. Ja. Unge Bjørte Paul Kjøstheim på bare 38 år. hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene? Det mest spennende som har skjedd I mitt liv de siste døgnene at jeg har fått ny mobil telefon. Så fantastisk. Tusen takk. For meg det fantastisk. Det det. Det? Ja. For den gamle, det var en Sony Ericsson. Altså det var ikke fargeskjerm på den engang, hvis du skjønner. Nei. Hva var den Nei, mest Nei, det har jeg ikke lagt merke til. Det jo på den nye, ja. Ja. Det det. Det ja. Hva var det, hva du sier den beste egenskapen til den gamle mobiltelefonen din? Altså hva var det den var veldig lett. Den veide veldig lite. Det jo bra. Og så Nei, det var vel det. Ja. Og så var det ikke så mye ting på han. Det var bare SMS og telefontjeneste. Det var SMS på den fra før? På På den gamle, ja. Ja. Ja, det var det. Men det var ikke kalkulator engang på den jo, gamle? Jo, det var kalkulator. I applaud you, lille bjertemann. Takk skal du ha. Hvor, det gøy? Du litt redd for ny teknologi, du ikke det? Nei, jeg ikke redd for det, men jeg synes bare det ekstremt kjedelig å sette seg inn I hvordan det fungerer. Mm, hvordan fungerer det? Kjempebra, men jeg får ikke hjelp av Tore. Ja da, jeg sørget for at du fikk lastet ned innstillinger for MMS-tjenesten og vappen. Mm. Men det funker fortsatt ikke. Men jeg takker likevel. Ja, det må du takke for. Ja, det så gøy med en gang man får sånn MMS-telefon, så tar man, eller en nytt sånn digital kamera, så tar man så mye nakenbilder av seg selv med en gang. Mm. Ja. Men det vil du merke etter hvert, Bjørn, at du slutter med det etter hvert. Ok, ja. For det en videotjeneste også på den mobilen. Det blir en del nakenvideo også. Nakenvideo også, ja. Det så, veldig vanlig det, ja. Så hvis du tilfelligvis møter Bjørn da, for eksempel på P3 Sessions-turné neste uke, så ta mobilen hans, og så ser du på videoen hans, og så ser du at det kanskje det noen nakenvideoer der. Det regner jeg for meg. Var ikke så stor enn som du kanskje trodde. Nei, og Bjørn, nei. Mye... Oi, nei, nei, nei, nei ja, ja. Sånne ting I skapet Nei, du tenker på ugler Ugler I skapet, ja, ja. Mm. Stemmer Skal uglene komme ut snart, Bjørte? Ja Ja, vi får se når Det var så kalt ugleslipp Det var det vi egentlig ville ha på bedre sessions igjen Når vi står på scenen her Så sa vi Hvis dere kan velge fra øverste hylle Hva vil dere gjøre? Hva slags gag vil dere gjøre fra scenen? Ugleslipp ja. Men så viste det da at de fleste uglene I Norge var fredet ja. Så da måtte vi fange det igjen etterpå Og et, ja, det et veldig problem med ugleslipp Det at uglene flyr ikke hjem Ja, vi tenkte, så tenkte vi hva med sånn bur-ugleslipp Takk for det, tusen takk Men det fikk vi heller ikke lov til Nei, det gjorde ikke det Det også fredet Tore, skjedde noe spennstig, snappy, hippt I ditt liv I løpet av de siste 24? Nå må jeg tenke gjennom kriteriene før jeg svarer Svaret nei Men jeg så en DVD-film I går Oi, ala Ola Ja da, han var morsom med skuespilleren Sean Penn I hovedrollen Han flink han? Ja, han var dyktig Han pen også? Han pen han Så det Hvilken film var det? Så filmen heter The Assassination of Richard Nixon Ja, akkurat Ja, den utrolig bra Ja, den var fin den Ja, fy søren Det basert på en sann historie Til og med en år Basert på en sann historie Ja, det betyr at det et snev av sann historie ja, Det var en som Richard Nixon Du da? Nei, jeg driver og planlegger denne Peter Sessions Som jeg synes tar mye tid Ganske slitsomt Det tærer på mine krefter Og jeg har mye av dem Så du kan tenke deg hvor mye slitt det ja. Du tar av fettlagrene liksom Ja, jeg tar fettlagrene, stemmer det Men Steina, du har jo fått ny seng også Ja, takk for det ja, Fungerer den? Ja, den virker, veldig fint, bra Så bra da Så bra da, supert 1987 kodord resepsjon Hvis du har lyst til å sende oss en one-liner Dette Marit Larsen Og hun synger om Under Surface Dette radioresepsjonen Du hører på radioresepsjonen På P3 Marit Larsen var det Under the Surface I radioresepsjonen Bjørte? Ja, jeg hadde bare lyst I den forbindelse som vi sa I sted At vi deler liksom Forteller noe fra våre egne liv og sånn så Det har vi gjort Det har vi gjort Men så kom jeg bare på en historie til Og det var en historie som Tore fortalte om deg, Steinar For et par dager siden Som omhandler noe med boller Vi har snakket om at jeg ikke vil at den historien skal komme ut jeg vil ikke, Det en veldig sånn personlig historie Som handler om min oppvekst Og hvordan jeg levde på den tiden Altså da jeg var sånn 12-13 år Jeg vet ikke hvor For det første hvor interessant det og jeg synes også det veldig utleverende jeg enig at det utleverende Men jeg tror også at Den ganske interessant Og så føler jeg at lytterne har et slags krav på å få vite det Jeg har ikke det Jeg har ikke det, de betaler lisens Og så får du liksom ikke vite det fantastiske som om deg å vite Ja, men hva vil dere ha min godkjennelse? Eller skal vi gjøre det uansett? Nei, vi skal bare ha introduksjonen vi. Ja, slags intro Kan ikke du fortelle det, Tore? Jeg kan I hvert fall prøve, så kan du spe på I ny og ned Ja For noen år tilbake, det var vel på slutten av 80-tallet Så var Steinar med I speidergruppa Første Holmlia KFUM-speidere Der ble det arrangert en konkurranse årlig Men hva er poenget med å fortelle dette? Nei, jeg skjønner at det kan virke poengløst for deg Men lytterne har krav på å få vite det De betaler 2000 kroner I året for å høre på dette programmet. Det skal jeg love deg de ikke gjør. Mange av de gjør det. Noen av de gjør det. I den konkurransen som ble arrangert årlig da, I denne speidergruppa, så var det... Unnskyld. jeg blir sånn I gira, sånn. Det var altså en bollespisekonkurranse. Ja. Det var en årlig bollespisekonkurranse I Første Holmlia KFUM. Mm. Og da Steinar ble gammel nok til å få lov å være med I bollespisekonkurransen, ja, så ble han med I den. Så det var gjengs, alle var jo med på det. Ja, det var ikke sånn at jeg vil ikke være med på bollespisk konkurranse. Det var alle var med på det. Ta dette som mer som en hyllest. Ja, ta som en hyllest. Når de hadde, du var med første år du fikk være med, så vant du Steinar. Soleklar seier, Steinar. Så vant du Steinar. Soleklar seier. Ja, jeg vant. Ja, men skal jeg være flau for det? Jeg vant bollespisk konkurranse. Jeg skal ikke være flau. Jeg ble bollekong det året. Du, ja. År etter Steinar. Så må jeg bare si at du spiste altså flest boller på 10 minutter av alle speiderne. Og da ble du bollekonge. Ja, du var bollekonge det året. Jeg var bollekonge, ja. Så var det så mye snakk om denne bollekongen, og det var så flotte utsikter for at jeg også kunne klare å bli bollekonge året etter. Og da måtte moren vår ta med meg for å se på at du skulle være med i bollekonkurransen det året. Klarte han å forsvare titlen sin? Absolutt, han ble bollekonge andre året på rad. Fordi? Fordi han var så rolig. Vi satt og så på, jeg og mutteren, mens alle speiderne ble samlet rundt et bord i midten. Mm. Så sa mutteren, se så rolig han er. Han haster ikke av gårde sånn som de andre, trøkker ikke seg boller. Ja, var, han tar altså, en av bollene. Hvis jeg kan ta akkurat det, så dreit de andre seg ut, fordi de bare kastet inn på bollene en gang. Men, så jeg tok en og en bit, jeg sylte ned med sånn Fontana-cola, lurt. Og tok det jevnt inn. Ja. Og da folk liksom hadde spist 3, 4, 5, 6 boller, så begynte det å bli kvalming, ikke sant? Men jeg, ja. Det året senere, så ble du bollekonge andre året på rad. Ja. Vi kom tilbake året etter vi for å se hvordan det gikk med Steinar og bollespisekonkurransen. Og hvem var det som ble regjerende mester det tredje året på rad? Stakk av med en hat-trick innen bollespisekonkurransen. Det hadde aldri skjedd før. Aldri tidligere skjedd. Steinar Sagen. Bollekongen. Ja, men det var en viss prestisje å være bollekong i første Holmen av KFM. Jeg kan ikke noe for det. Jeg ser tilbake på nå og er litt flau over det. Men det er fremdeles prestisje. Ja vel, så henger da den plaketten her fortsatt. Det henger en plakett i ekte oksehud. Hvor Steinar er engravert med flott gullpenn Bollekonge 1989, 90 og 91 Ja, men Steinar, we applaud you. Det kjempebra. Lytterne har krav på å få vite det. Ja, hvis du føler at de har fått krav. Ja, da har du fått å innfrede. Men neste gang skal vi grave opp noe om gammel dritt om dere også. Skal jeg fortelle det på luta? Ja, jeg synes det bare sånn. Jeg skjønner ikke gleden dere har med å fortelle, men det greit. Gjør du ikke? Det kun en hyllest dette her. Ja, det ikke en hyllest. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Oss to i Oslo, og det var Ravi og ikke DJ Løv. Nå har de blitt uvenner, og jeg tror Ravi også har drept DJ Løv og gravd han ned i hagen sin. Det var svært. Ja, jeg tror det, jeg hørte rykte på byen. Ja. Nå må jeg si det. Hvorfor skal jeg ikke si det, liksom? Og hun, Damli Åberg, sier jo at det er som regel alltid noe sant i rykter. Ja, ja. Du luremus? Jeg ikke luremus. Jeg kanskje du luremus? Du kanskje luremus. Jeg kanskje luremus. Bra at du ikke luremus, da. Ja, det bra, da. Jeg vil ikke ha luremusen. Alle som spør for hos Tone Damli Åberg. Ja, ok. Vi skal til one-liners-spalten vår. Mm-hmm. Vi har fått inn en hel drøss med one-liners. Og la oss bare begynne rett på. Fint hvis dere skriver navnet også i forbindelse med one-linerne, som dere finner på selv. Navnet og onlineren selvfølgelig. Skal vi ha jeg bare begynner, tror jeg. Kan bare sette ja, vi har fått en onliner, en kort onliner fra Eivind Haug i Tønsberg. Han sier veterinæren at hunden er syk. Den er litt sånn fiffig. Den er litt fiffig. Ja. Jeg kan ta en her. Har du, den sett inn fra Silje. Ja. Har du hørt om han som var så kort i beina at han kunne sitte på en serviett og vifte med beina? Ja, selv om han har kort i bein, så er det da en litt tjukk serviett da. Det kan godt være. Ja. Bjørn har sendt inn en. Gullrøter har dere ikke, men stangselleri. Jeg føler at den litt fra 2. verdenskrig. Eller det høres sånn, og stangselleri. Unnskyld, jeg var ikke mye å forklare. Men stangselleri. Stangselleri. Ja. Dette her litt sånn vanskelig. Men jeg ser da at Tollak har prøvd å finne på denne selv. Hvorfor kan ikke jeg kysse når Bjarte Kjøstheim? Kjempe. Ja, jeg likte den. Tusen takk for den. Hørte om dvergen som tok høyere utdanning? Hvorfor kan ikke jeg male når container sett inn av Geir? Den skjønte ikke. Tegner, ja. Tegner. Åh, nettopp. Vi må forklare noen ganger, Tore. Okay. Kjetil B. fra Sykkelven skriver, dette en litt sånn, ja, det en litt sånn, hvis du skjønner, litt sånn på kanten. Akkurat. Det bedre med en tor i gym enn gym i toren. Da, syns han, da. Ja, det er alltid bare enkelt. Ja. Kan jeg ta en som Tore Sagen har laget? Helst ikke. Ok. Ok. Hva slags tatovering har Christian Bork på underarmen? Nyhetsanker. Flink han. Så det Asgeir som jeg tror har funnet på den selv. Og det, all hylles til deg Asgeir. Men det litt sånn trist når man ser at noen har funnet på den selv. Men det greit. Hvorfor kan ikke jeg være baby hele livet? Da Jodie Foster. Oi. Ja da, den god som noen. Øystein Tennebø har sendt inn en one-liner som han ikke er så fornøyd med selv. Men han har i hvert fall laget den selv. Det bedre med en hekk i bilen enn en bil i hekken. Syns Øystein. Ja. Men det også opp til hver enkelt. Sånn som jeg har sagt det. Jeg har lyst til... Ja, er jeg en som... ja, det kan ta den här. Vad syns du om den här? Okej, okay, Thomas Kjellstadli har skrivit den här. Hört om pizzarestaurangen som måste stänga på dagen? De sålde spis så mycket du vill till Steinar Sagen. Är det för den rimer att den är lite så fin? Jag syns den är fin. Jag syns den är den alltså det är väldigt nedsättande för mig Men bollkongen tar det roligt. Det går jag vill inte ha att du ska bruka bollkongen grejen mot mig. Ja, jag var bollkongen tre år på rad. Nu är det inte jag som är bollkongen längre. Nu är det en annan som kanske Øyvind Pettersen är bollkongen nu. Men Steinar Det du som var bollekongen. Jeg har vært bollekongen, ja. Men det det ei mer. Du bollekonge, men pizzakonge? Nei. Nei. Men altså, det går, ja, det går utover min selvtillit, da, ikke sant? Vi fortsetter med one-liner-spalten. Jeg synes det. Jeg synes det såpass gøy. Har dere hørt om superhelten som tok alt på sin egen kappe? Sendt inn fra Joar. Vet dere at de har en sånn one-liner-spalt I VG også? Har de det? På baksiden så har de noe som heter Laffen. Og han den gamle mannen med sikkerhetsnål på brystet? Ja, han skriver one-liners i VG. Hør på denne her. Ja. Manuela Ramin Osmundsen krevde ny toppjobb. Det toppen. Nei, tror du Laffen har hatt en dårlig dag? Jeg tror det, altså. Ja. På vei hin dødsrike, han og Laffen. Mm. Ja. Send oss flere one-liners, folkens. Dette her setter vi veldig stor pris på. Det veldig sånn lettbeint fredagsunderholdning. Herlig. 1987 kodord resepsjon, og rrkrøllalfa.nrk.no. Fint hvis dere lager de selv. Det setter vi veldig stor pris på. Da skal vi, hva du hører, Tore? Vi skal høre Keen med Is It Any Wonder. Ok! Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var aha med I've been losing you I radioresepsjonen på P3 Og jeg blir, og jeg vet at også Bjarte og Tore blir både klamme I hakket Og I pannebrasken av så mange one-liners som går inn nå Veldig unødig grov ja, jeg grov, jeg grov fordi jeg vet at lytterne liker at jeg litt grov noen ganger, Bjarte Ok La oss bare gå rett på one-liner med en gang, fordi det vi skylder lytterne det Jeg har lyst til å begynne med en som Halvor Eg Olsen har skrevet Og han innrømmer at han ikke har skrevet den selv, men jeg har aldri hørt den før Så jeg synes den kan komme gjennom Nordøyen Og dessuten den på engelsk Og da det naturlig at jeg tar den Stemmer Ok, her kommer den What did the monkey say to the leopard at a card game? I thought you were a cheetah Kjempeuttale Ja, takk for det Minst I tillegg til innholdet Jeg kan ta en på rappen Selvfølgelig, jeg gjør det programleder Ja, jeg programleder, takk for det Så bra Har dere hørt om din Jeg må begynne på nytt Jeg vil at alt skal være helt rent og fint ja. Har dere hørt om den japanske dyslektiske filmentusiasten som kjøpte seg hjemmekimono? Det var Mats I Trondheim. Hørt om mannen som ble med I skyteklubb for å treffe gode venner? Ja, Fra Magnus. Ja da, ja da, ja da. Jeg har fått en her som ikke har skrevet hvem av senderen, men den ganske morsom. Ja. Det bedre å tisse på tre CD'er enn å tre CD'er på tissen. Det stemmer. Det helt riktig. Ja, da har du ganske smal penis. Ok, Lars har skrevet en one-liner It's better with ups than downs Og det jo sant at også, ja, jo, jo. Selv om vi synes det hyggelig at også de med Down-syndrom kan leve I samfunnet vårt så det bedre å jeg gir meg ikke noe mer ut på den jeg. Stine lurer på om noen kan gå ut og høre hva hunden fra Baske vil Åh, dette gøy Skal vi ta heis eller hva, Thor? Nei, ja, den ikke så bra. Det var Conan da, som hadde sendt inn den Conan? Ja, han barbar Kan jeg ta inn? Jep Jeg vet hvorfor du ler, men hva det Christine Aguilera? Oi, oi, ja. Den fin Vi skal ta en som jeg synes av Jeg skal bare si at det var fra Roger Olsen ja. Roger Olsen, ja du, Nå vet du at du tar bare de beste, Bjørte Det beklager Du tar liksom ikke det surre, men det greit Nå skal jeg ta min favoritt Ja Det var en gang to symboler som gikk over en vei Plutselig ble den ene påkjørt, da sa den andre Oi. Så kunne du ha sendt den her dessverre Du veldig flink ja. Her kommer en som her gjelder å følge med For den her det mye ordspill okay. Lever på steg, salat Nei, han død, salami oh. Takk for det, tusen takk Det ikke jeg da, men sånn Men det var veldig fint fremført Hvorfor kan ikke jeg tisse noe veritas? Jeg bare slår ut henne, sånn kjapt, så greit Fra Heidi, hva døde kaptein Kroka? En irriterende kløy I rumpa Oh, ja, fordi, ikke sant? Han klødde bare rumpa, tok kroken og gravet opp. Ja, tok han. Infeksjon. Hvorfor kan ikke jeg drite når Odd Karsten dreit? Det litt juks, men den morsom den også. Vi har en gammel favorittform på disse one-linerne som jeg også har lyst til å ta fra Christian I Årdal. Mm-hmm. Hvorfor kan ikke jeg kaste når Kolbjørn kastet? Leder I Årdal, tenk trygg-like. Så her kommer den også. Åh, det blir varm og god dette her. Dere har ikke video. Jo da, det har vi det jo. Oh, synes jeg trommingen kom litt for tidlig. Jeg synes det var morsomt før, jeg skjønner. Vi tar den en gang til. Ja, okay. Bare vent litt med den trommingen. Dere har ikke video. Jo da, det har vi det jo. Sånn ja, det var det bedre. Ok, ok. 1987 kodord resepsjon hvis du har en one-liner som du brenner inne med, og den skal helst være selvlaget. 1987 kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette Tupac, Ghetto Gospel. Radioresepsjonen. Ghetto Gospel, Tupac og John Elton, eller Elton John som han populært ble kalt. Her radioresepsjonen på P3, og one-liners renner inn. Det setter vi pris på. Tore, har du lyst til å begynne? Eller har Bjørte lyst til å begynne? Jeg har lyst til å begynne. Ja. Jeg har det. Ja, kjør igjen. Kjør på I vei, som det heter. Hvorfor Steinar så dårlig trent når både Bjarte og Tore så fitte? Du, hva var det da? Hva? Det var et ordspill, Steinar. Det var et ordspill, Steinar. Jeg synes den både var for, den var for grov, og den gikk utover meg som person. Men det var jo lettbeint. Ja, det var ikke noe tydelig om at den var lettbeint. Ja, det var den. Det var lettbeint, ja, klart det. Hvorfor kan ikke jeg ligge når geolog... Ja da, takk for det Gaute som har sendt inn den Han skal vi se Jeg kan ta en egg mens vi venter Mens vi venter så tar du en Det bedre å være I en god trekant Enn I en ond sirkel Det så sant, så sant. Ha, Den så frekk Hvorfor har ikke isbiter armer og bein? Om dere svarer vet ikke, vet ikke. Fordi de vanskapt Lars fra Oslo Takk for den. Mm-hmm. What's the similarity between making love in a boat and drinking Heineken? It's fucking close to water. Oh. Også veldig grov da. Ja, det grov da, men ja. Også veldig kritisk til Heineken-ølet, som jeg liker personlig veldig godt. Hvem har vi fått den fra? Du, det Aril fra Kristiansund. Du litt selvkritisk der, rett og slett. Jeg tok selvkritikk, gjorde det. Hvorfor, dette her litt sånn, ok, jeg laget den selv, men vet ikke helt, ja, jeg synes den funker. Så bra. Hvorfor kan ikke jeg Nelse? Nei, men ty. Nå må vi ha respekt for lytternes innsendte bidrag okay. Oh, ja. Ty. Hvorfor kan ikke jeg Nelse når Willie Nelson? Den var genial, skrev Stian fra Vigrest her Kunne du brukt en om Nelson Mandela? Hvorfor kan ikke jeg Nelse når Nelson Mandela? Ja, jeg tror det Eller kanskje ikke? Jo Hva? Bare, du tar den? Ja Den godkjent Her kommer den svensken, jeg tar den her Blir jeg veldig ivrig nå? Ja, så bra Kjempebra, det kjekt å se deg ivrig Jeg flygare Vad då för flygare? Jagerflygare. Åh. Det var Fredrik från svenska gränsen alltså skulle vis. Ja, akkurat det där har varit. Tore. Hä? Tommar. Vad håller vi på med nu? Jo, one-liners. Är det på tid att du läser upp en? Ja, det är det. Okej. Okay. Det man finner först. Då tar jag en imens. Ja. Det är bättre att höra på receptionen än att stå I receptionen. Så sant så sant. Ja, jättebra tusen tack för det. Alltså komplimang till oss tusen tack. Tore lekte efter en. Ja. Bra, jeg får lete litt, det kommet så mange Nå kan jeg ta den Jeg tar den, jeg ja. Jeg fra Stein Kaller man kona til en sveitsisk offiser for en Swiss Army knife? Wife Det så feil! En gang til Ja, en gang til Kaller man kona til en Nei Kaller man kona til en sveitsisk offiser for en Swiss Army wife? Litt dårlig diksjon Nei, det var ikke meningen skal vi se Ok, her har vi en Hjemmelaget da, skriver Konrad til oss Skal vi kjøpe satellitt, eller skal vi utsette det litt? Det var fin Ja, ja fin den Skal det være varm eller kalkun? Ja, den gammel Ny bil uten eller metallikk? Nei, bare slir av ja. Kanskje vi faktisk må runde av for I dag Vi har brukt sagt mange one-liners Det veldig bra, tusen takk Og vi lukker one-liner-posen vår Sånn gjør vi det Ja, og minner om at neste fredag Så blir det faktisk ikke ny online-spalte For da vi ute på P3-sessions-turné Da blir det en best-of-sending Det beklager vi At det ikke blir online da Ja, men uka etter der igjen Ja, da det ja. Da, Så da var det på tide å lage skikkelig gode da Har du to uker med da Kan jeg bare få si noe om at neste fredag da så har vi funnet frem noen av de Første tingene vi gjorde I radioresepsjon Ja, vi har det Så det kommer til å være veldig mange nybegynner feil Ja Det gjør ikke noe Vi skal høre Lorraine vi dere Dette radioresepsjonen på P3 med Bjarte, Tore og Steinar Dette I Feel It Dette radioresepsjonen I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Og det faktisk en veldig bra låt dette her fra Lorraine. I feel it her I radioresepsjonen på P3. Hoi! I morgen på Jungstorget I Oslo så skal det være en kjempestor fest. P3 Sessions heter den. Og det kommer band som Ralph Myers and the Jack Aaron Band, Heroes and Zeros, Orson kommer og Kaisers Orchestra. Og hele denne festen da, all musikken som foregår på en scene der nede, blir sendt av live I Musikkmisjonen, og Kristin Vincents fra Musikkmisjonen skal være der. Og radioresepsjonen også der nede, for å skape litt liv og røre der nede I Oslo-gryta. Og etter det, altså på mandagen, så reiser vi videre til Bergen, skal ha Peter Sessions der da, med Ralph Myers og masse konserter der. Så Men det på tirsdagskvelden. Ja, det på tirsdagskvelden, ja. Og på onsdag. Så drar vi til Stavanger, og så drar vi til Kristiansand, og så drar vi til Drammen, og så slutter vi I Trondheim. Så hele neste uke så det Peter Stations turné for oss og for Peter da. Så det bare å møte opp på forskjellige steder I disse byene. Jeg husker ikke helt I hodet hvor disse forskjellige stedene Det heter noen Kjørvplassen og Ringastaden. Ringstaden. Bongstad og Porken. Og... Ja, og Union I Drammen, vet jeg. Ja, det kjenner jeg. Ja. Så møte opp for Guds skyld. Dette rockfrihet og alt gratis I et slags konsept, så det ingen grunn til å bli hjemme. Nå runder vi av sendingen for I dag. Den som får strøm I dag, Som var meg! Skjøyte meg da! Man skyter seg selv. Ja, greit! Ja, skyter meg selv. Det ikke noe problem med det. Jeg har så høyt adrenalinnivå likevel, så det ikke noe problem. Kom igjen, oi! Jeg vil ikke! Kom igjen, det klarer du, vet du. Jeg vil ikke! Jo da. Ok, da. Vådeskudd. Og vi skal selvfølgelig ta med oss softgun på en pågla på denne Peter Sessions-turnéen, så ja, jeg tror det blir fint altså. Ja, det blir kjempefint. Ja, det må det da. Vi gleder oss I hvert fall. God tur. God tur til oss, og følg med. Herregud, nå må jeg ro meg ned. Nei, ikke ro deg ned. Nei, ok. Vi skal høre Magnus Eliassen. Han da norsk. Louis is happy. Etter oss kommer Marte Stokstad, en høygravid, nesten sprengt Marte, på live på lufta etter oss. Ha det, gutter! Ha det, gutter! Ha det som en drøy uke! Rikskonsertene og P3 presenterer P3 Sessions på turné. Lørdag 27. Mai legger P3 Sessions ut på Norges turné. På scenen står blant annet Heroes and Zeros, Minor Majority og Ralph Myers and the Jack Aaron Band. Hva band det? Ja, det bra. Bra. Vi I radioresepsjonen skal være konferansierer for hele turnéen. Du vet så bra nå. Takk for det. Vi skal til Oslo, Oslo. Bergen, Bergen. Stavanger, Stavanger. Kristiansand, Kristiansand. Drammen, Drammen og Trondheim. Trondheim. Litt irriterende at vi gjenta det egentlig, men det ok. Velkommen. Og så får vi at det sånn rockfrihet og alt gratis konsept. Ja, det et rockfrihet og alt gratis konsept. Så velkommen. Velkommen. Forsvarens store konsertgivenhet. P3 Sessions. Og turné.